Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 20 lipca, mija właśnie szósta. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Polska nie otworzy 15 września granicy z Ukrainą na produkty zbożowe. Możliwy będzie tylko tranzyt. Nocny atak na Odessę i Mikołajów. Są zabici ranni. Ptasia grypa w Olsztynie. W okolicach jeziora Ukiel pojawią się znaki. Strefa objęta zakażeniem. Dalsza blokada importu ukraińskich zbóż jest niezbędna. To konkluzja z dokumentu, który w Warszawie podpisali ministrowie rolnictwa pięciu państw regionu. Chodzi o ochronę rynków i poprawę możliwości zbytu dla rodzimych producentów. Obecna blokada zarządzona przez Komisję Europejską obowiązuje do połowy września. O możliwych scenariuszach po tej dacie Michał Fedusio. Po spotkaniu z ministrami rolnictwa państw naszego regionu Europy, premier Mateusz Morawiecki zapowiedział zaangażowanie w dialog z Brukselą w sprawie przedłużenia zakazu importu z Ukrainy. Chodzi o pszenicę, rzepak, kukurydzę i nasiona słonecznika. Szef rządu dodał, że od efektów rozmów uzależnione będą dalsze decyzje Warszawy. Nie otworzymy tej granicy. Albo Komisja Europejska zgodzi się na wypracowanie wspólnej regulacji, albo zrobimy to sami. Minister rolnictwa Robert Telus dodawał, że w podpisanej deklaracji jest również apel o wsparcie przy budowie korytarzy solidarnościowych umożliwiających sprawny i obszerny wywóz ukraińskich zbóż w głąb kontynentu. Chcemy pomóc Ukrainie w tranzycie, bo z produktami ukraińskimi czy w przyszłości mołdawskimi będziemy na dłużej. Dlatego Unia Europejska stoi przed takim momentem. W spotkaniu w Warszawie mimo zaproszenia nie uczestniczyli ministrowie rolnictwa z Ukrainy i Mołdawii. Michał Fedusio, Polskie Radio. W nocy Rosjanie ostrzelali południowe regiony Ukrainy. W Odessie trzecią noc z rzędu słychać było odgłosy wybuchów. W Mikołajowie w wyniku ataku zapalił się budynek mieszkalny. Rannych zostało 9 osób, w tym 5 dzieci. Są też zabici, poinformował szef obwodu mikołajowskiego. Z kolei w kierunku Odessy wystrzelone zostały pociski manewrujące. W mieście słychać było odgłosy eksplozji. Wybuchł pożar. Dwie osoby trafiły do szpitala, poinformowały siły zbrojne Ukrainy. Najemnicza grupa Wagnera chce na Białorusi stworzyć nowoczesną armię. Jak podało Radio Swoboda, takie oświadczenie wygłosił szef Wagnerowców, rosyjski biznesmen Jewgenij Prigorzyn. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Radio Swoboda, powołując się na materiał wideo opublikowany w internecie, podało, że Jewgenij Prigorzyn zapowiedział, iż jego najemnicy czasowo pozostaną na Białorusi, a później powrócą do wykonywania zadań w Afryce i na ukraińskim froncie. Grupa Wagnera chce zmodernizować i wyposażyć białoruską armię tak, żeby była jedną z kilku najnowocześniejszych na świecie. Jewgenij Prigorzyn oświadczył też, że w przypadku jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego jego najemnicy opowiedzą się po stronie białoruskiego reżimu i Aleksandra Łukaszenki. Część niezależnych analityków wojskowych podkreśla, że wszystkie doniesienia na temat obecności Wagnerowców na Białorusi oraz podejmowane przez nich działania mają charakter dezinformacyjny i są elementem prowadzonej przez Rosję i Białoruś wojny informacyjnej przeciwko Ukrainie i państwom NATO. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Do 7 września Trybunał Konstytucyjny odroczył rozprawę w sprawie pełnego składu Trybunału niezbędnego do orzekania. Na sali zabrakło przedstawicieli Sejmu. Niższa Izba Parlamentu nie złożyła też pisemnego stanowiska w sprawie. Przewodniczący składu sędziowskiego Bartłomiej Suchański wyjaśnił, że zgodnie z przepisami powinny zostać zbadane wszystkie istotne okoliczności w celu wyjaśnienia sprawy. Trybunał stwierdza, że stanowisko w tej sprawie Sejmu, czyli organu, który wydał akt normatywny będący przedmiotem postępowania, jest niezbędne do dalszego procedowania. W związku z powyższym wyznaczam Sejmowi dodatkowy termin do przedstawienia pisemnego stanowiska w sprawie 3 tygodni, 21 dni od dnia dzisiejszego. Kilka dni temu opiniowaniem stanowiska Sejmu do wniosku premiera zajmowała się Sejmowa Komisja Ustawodawcza, która była przeciwna uznaniu za niekonstytucyjny przepisu o pełnym składzie Trybunału. Polskie elektrownie jądrowe coraz bliżej uzyskania ostatecznej decyzji środowiskowej na budowę elektrowni na Pomorzu. W Warszawie podpisano umowę z Urzędem Morskim w Gdyni na budowę konstrukcji morskiej, którą będą transportowane elementy elektrowni. Dzięki tej inwestycji i budowie samej elektrowni Pomorze przejdzie diametralną zmianę, mówi rzecznik rządu Piotr Müller. To jest przemiana, która pozwoli na to, aby na Pomorzu były lepsze miejsca pracy. Województwo pomorskie w ogóle stanie się w dużej mierze Pomorze takim energetycznym sercem Polski. W związku z tym też wszyscy mieszkańcy Pomorza będą beneficjentami tego faktu, że właśnie i w zakresie energetyki jądrowej, i w zakresie energetyki odnawialnej Pomorze będzie stanowiło bardzo ważny obszar bezpieczeństwa energetycznego całego kraju. Budowa pierwszej elektrowni jądrowej ma rozpocząć się za 3 lata. Ptasia grypa w Olsztynie, w okolicach jeziora Ukiel, gdzie znaleziono martwą mewę śmieszkę, mogą pojawić się wkrótce znaki. Strefa objęta zakażeniem. Po przebadaniu ptaka okazało się, że przyczyną śmierci była właśnie ptasia grypa. To pierwszy taki przypadek w stolicy Warmii i Mazur. Strefa wyznaczana jest w promieniu kilometra od miejsca, gdzie znaleziono martwe ptactwo, głównie wzdłuż ulic. Obowiązuje 30 dni od momentu znalezienia martwego ptaka. Jeśli w tym czasie w wyznaczonej strefie padnie kolejny ptak, wówczas rozporządzenie zostanie przedłużone o kolejnych 30 dni. W przypadku znalezienia martwego ptaka należy jak najszybciej zgłosić ten fakt powiatowemu lekarzowi weterynarii. Jednocześnie służby sanitarne apelują, by nie dotykać martwych ptaków. Jeśli jednak już to zrobimy, koniecznie trzeba umyć i zdezynfekować ręce. Można natomiast kąpać się w wodzie, w której znaleziono martwego ptaka. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj w centrum pogodnie, chociaż teraz chmura, duża chmura. Gdzieniegdzie na północy i południu opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 20 do 25 stopni, miejscami nad morzem 18-19. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. To pora na trójkę, 6 minut po godzinie 6. Zaczynamy w następującym składzie: Krzysztof Sagan, Radosław Bielawski i Piotr Firan. Dzień dobry. Knocking on my door. dzisiaj w programie. Proszę Państwa, rekiny w Bałtyku, i to nie jest żart. Atak rekina to motyw dobrze znany z filmów, między innymi Grozy. Pojawił się dużo większy rekin. Spójrzcie na nią. Podpływa 4-metrowa samica. Płynie prosto po jedzenie. Głowa tuńczyka to dla niej przekąska na jeden kęs. Pytanie, czy rekiny z Bałtyku są niebezpieczne dla ludzi, o tym tuż przed godziną 7:00. Jednak spokojnie, tragicznych wieści dzisiaj nie będzie. Oprócz tego pytanie, jak na urlopie nie katować się myślami o złym odżywianiu i jak to zrobić, by sobie odpuścić? Jestem dietetykiem i polecam moim pacjentom jeść lody. Nie każemy im jeść ani jarmużu, ani cieciorki, nie zabraniamy naleśników z czekoladą. Dzięki zjedzeniu lodów na mieście nie będziesz wściekła, że dieta zabrania ci coś, co lubisz. Wściekły albo wściekły, taki dietetyk to skarb. Dietetyk i twórca internetowy dr Michał Wrzosek u nas tuż po godzinie 7:00, a po godzinie 8:00 jedna z największych gwiazd światowej literatury, nie tylko dla dzieci. Królik! Lubię królika, bo on bardzo rozsądnie mówi, na przykład może coś zjesz, albo poczęstuj się, puchatku. Dzisiaj także święto Puchatka i jego wesołej ferajny. Proszę się częstować, smacznego śniadania. A za co najbardziej lubimy Puchatka i jego przyjaciół? To na początek 2 2 i 7 3. na początek także wieści od królowej muzyki pop. Madonna wróciła do mediów społecznościowych i opublikowała pierwsze zdjęcia po wyjściu ze szpitala. Zwróciła się też do swoich fanów z poruszającym przesłaniem. Co było wcześniej, wiemy. Artystka przebywała w szpitalu z wysoką gorączką, trafiła tam po zasłabnięciu. Powodem takiego stanu rzeczy były próby do nadchodzącej trasy koncertowej, na której Madonna pracowała bez ustanku. Gwiazda trenowała pełne 12 godzin dziennie, 6 dni w tygodniu, skupiona na dążeniu do perfekcji. Madonna niedawno wyszła ze szpitala i jest pod stałą opieką lekarzy. Poinformowała wtedy fanów, że jest na dobrej drodze do wyzdrowienia i podziękowała za wsparcie. No i słowa otuchy. Ostatnio wstawiła nowe zdjęcia, na nim królowa przytulająca wielki bukiet różowych róż i słowa: jedna róża może być moim ogrodem i jeden przyjaciel całym moim światem. Dziękuję, napisała. Artystka odpoczywa w swoim domu w Nowym Jorku, bo przed nią wiele wyzwań. Lada moment rusza w trasę koncertową The Celebration Tour po Ameryce Południowej, a w październiku ma w planach koncerty w Europie. Czekamy na nią z utęsknieniem. No i oczywiście życzymy zdrowia. Madonna wraca do zdrowia, ale przed nią wielkie wyzwanie, czyli trasa koncertowa. Trwają tymczasem wakacje. Lato jest dobrym czasem, żeby zgubić dodatkowe kilogramy, ale kiedy wyjeżdżamy na urlop, to uprawiamy także turystykę kulinarną. Jak to ze sobą pogodzić? O tym opowie nasz gość po godzinie 7:00, dietetyk dr Michał Wrzosek. Na zegarze 22 minuty po godzinie 6:00, pora na trójkę. Przed nami m.in. pierwszy dziś raport z dróg, ale to za kilka minut. Szczęście w waszym. to się zdarza. Czułem spokój w waszych duszach, ale nikt do tego nie wymyślił stróża. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiemy, oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami, napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Jak to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Patrzą żyły skute mary na spróchniałe mózgi ich ofiary. Jest ich wszędzie coraz więcej. Czekam zaplątany w chore ręce. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Napiętnowany marzeniami. Jak wygląda ten paskudny świat? Ja to wiem i oni wiedzą jak. Napiętnowany marzeniami. Jutro urodziny Kubusia Puchatka. Ta data jest znacząca w kalendarzu. My postanowiliśmy świętować już od dziś. Dwie dwójki i siedem trójek. Kubusia Puchatka lubię. Więc Puchatka lubię dlatego, że miał na imię Kubuś. A Kubusie to są wspaniałe puchatki. Za co najbardziej lubimy Puchatka i jego przyjaciół? Dwie dwójki i siedem trójek. No i też pytanie, z którą postacią państwo się utożsamiają? Króliczkiem, prosiaczkiem, kłapouchym, a może Krzysiem? Zachęcam do tego, żeby do nas dzwonić. 26,5 minuty po godzinie 6. Stop. Zapraszamy do reklamy. Zastanawiasz się, kiedy kupić węgiel? Przezorni kupują węgiel już dzisiaj w e-sklepie PGG SA. W promocji w obniżonych cenach, z gwarancją jakości, z preferencyjną dostawą na składy PGG w całej Polsce. Ty też wybierz sprawdzony węgiel z Polskiej Grupy Górniczej SA. Zamów polski węgiel na sklep.pgg.pl. Żegnamy reklamy. Dynamiczna jazda od rana. Maciej Oswald zbiera informacje dla kierowców i nam teraz przedstawi. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja jestem nieco mniej dynamiczny o poranku. To nie moja pora zdecydowanie. Ale nie słychać w ogóle. Pierwsze spowolnienia już mamy na siódemce w Warszawie. Przed rondem zesłańców syberyjskich musimy postać. Jak zwykle na S8 w Warszawie spory ruch w okolicach mostu Grotoroweckiego w kierunku Łodzi i Poznania. I Śląsk, gdzie zwalniamy na S1, chodzi o Dąbrowę Górniczą i Wojkowice Kościelne, gdzie prowadzona rozbudowa powoduje spowolnienia w obie strony. Coraz większy ruch także przed Wrocławiem. Z dużym ruchem są chociażby 35, droga 94 na wysokości Leśnicy, czy dojazd od Oławy. I jeszcze dobre informacje z S52 Cieszyn Bielsko-Biała. W Skoczowie na 14 kilometrze nie ma już blokady prawego pasa w kierunku Bielska-Białej. Przypomnijmy, w nocy dachował tam samochód osobowy. Na szczęście nikomu nic się nie stało. W roli kłopouchego wystąpił Maciej Oswald. Być może, proszę Państwa, w czasie naszego porannego spotkania zamieni się także w tygryska, no ale na to poczekamy. Kolejny raport z dróg za niecałą godzinę. A teraz skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. W szpitalu w Warszawie zmarł instruktor spadochronowy Artur Zielony-Zieliński. Jest szóstą ofiarą śmiertelną poniedziałkowej katastrofy Cessny w Chcynie. Wszystkie ofiary były związane z lotnictwem i społecznością Aeroklubu Warszawskiego. Rannych jest 7 osób. Polska nie zgodzi się na otwarcie granicy dla ukraińskich zbóż, zadeklarował premier Mateusz Morawiecki po spotkaniu ministrów rolnictwa 5 krajów Europy Środkowej w Warszawie. Szef rządu podkreślił, że we wrześniu zakaz zostanie utrzymany, niezależnie od decyzji Komisji Europejskiej. Stany Zjednoczone ogłosiły kolejny pakiet wsparcia wojskowego dla Ukrainy. Waszyngton chce przekazać Kijowowi m.in. system obrony powietrznej, drony i amunicję. Wartość pomocy to 1 300 000 000 dolarów. To ósmy amerykański pakiet pomocowy, który ma trafić na Ukrainę w tym roku. Przedłuża się chaos na lotnisku w Katanii na Sycylii po pożarze, który miał tam miejsce w nocy z niedzieli na poniedziałek. Działa tylko jeden terminal, a liczba przylotów i odlotów jest bardzo ograniczona. Kluczowy terminal A będzie zamknięty do poniedziałku. Zdecydowaną większość lotów przeniesiono do Palermo, Trapani i Comiso. Dotyczy to też połączeń z Polską. Pełny serwis Trójki o 7:00. W naszym studiu już Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Myślałeś, że mi jakąś rolę z Kubusia Puchatka przypiszesz. Jeszcze nie przypisałem. Zastanawiam się. Chociaż ty może tak trochę króliczek, trochę tygrysek. Na każdej postaci. Jestem za wolny mimo wszystko. No właśnie, nie był taki dynamiczny. Tygrysek najbardziej dynamiczny. Serwis sportowy. Tak jest. Dzień dobry. I zaczynamy od kolarstwa. 17 etap Tour de France. Wczoraj odcinek kończył się na płycie jednego z najbardziej efektownych i najtrudniejszych zarazem lotnisk na świecie, mianowicie w Courchevel, ekskluzywnym kurorcie we francuskich Alpach. Na mecie pierwszy zameldował się Austriak Felix Gall z grupy AG2R. Ósmy finiszował Rafał Majka, który jednak osobiste ambicje musiał odłożyć na kiedy indziej, by w końcówce, mimo świetnej pozycji do ataku o podium, a może i o zwycięstwo etapowe, musiał poczekać na Adama Yatesa i pomóc koledze z zespołu w ostatnim podjeździe. Było warto, bo Yates awansował na trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Wydarzeniem dnia był z kolei kolejny pokaz mocy jadącego w żółtej koszulce lidera Jonasa Vingegaarda z Jumbo Visma. Duńczyk powiększył przewagę nad głównym rywalem, Słoweńcem Tadejem Pogaczarem, do ponad 7,5 minuty, a dotąd przez dwa tygodnie turu cieli się dosłownie na sekundy z Pogaczar z Vingegaardem. Według polskiego kolarza Marka Rutkiewicza sprawa zwycięstwa w Wielkiej Pętli w zasadzie jest już przesądzona. Wydaje mi się, że czasówka i fizycznie, i psychicznie troszeczkę zdołowała Tadeja. No i etap był takim postawieniem kropki nad i przez Vingegaarda. Niesamowicie silny w tym roku. Ja powiem szczerze, że też byłem zaskoczony, jak dobrze pojechał czasówkę. Myślę, że Tadej pojechał ją na swoim poziomie. Był to poziom wyżej od rywali, a okazało się, że Jonas jeszcze ten poziom podbił razy dwa, więc myślę, że klasyfikacja generalna turu i zwycięzca turu jest już jasny. A zwycięzcę turu oficjalnie poznamy podczas finiszu w niedzielę na Polach Elizejskich w Paryżu. Jesteśmy po pierwszych dwóch ćwierćfinałach turnieju Ligi Narodów w Gdańsku. Wczoraj Włochy wygrały z Argentyną i zameldowały się w czołowej czwórce turnieju. Wcześniej Stany Zjednoczone pokonały Francję 3-2. Mamy już zatem wyłonioną pierwszą parę półfinałową, Włochy-USA. Drugą poznamy po dzisiejszych meczach. O 17 Japonia zagra ze Słowenią, a o 20 rozpocznie się starcie Polaków z Brazylijczykami. Rozgrywający Marcin Janusz ma sprecyzowane cele. Wszyscy marzymy, nie tylko my, ale wszyscy kibice, żeby przywieźć z igrzysk medal, najlepiej złoty, ale po drodze chcemy wygrywać, chcemy jak najwięcej osiągnąć, przede wszystkim zakwalifikować do tego turnieju w Paryżu. Oczywiście jesteśmy drużyną, która jest w stanie bić się o najwyższe cele na każdym turnieju, ale teraz najważniejsza jest Liga Narodów. I jeszcze piłka nożna. Raków Częstochowa poznał rywala w drugiej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Mistrzów. 26 lipca w Częstochowie mistrzowie Polski zagrają z Karabachem Agdam. Równie rewanż tydzień później w Baku. Wczoraj mistrzowie Azerbejdżanu pokonali Lincoln Red Imps z Gibraltaru 4-0. Dzisiaj trochę chmury i trochę słońca. Na północy i na południu wystąpią przelotne opady deszczu oraz gdzieniegdzie także burze. Temperatura od 20 do 25 stopni. Chłodniej nad morzem między 18 a 19. Wiatr umiarkowany i dość silny, porywisty, zachodni i północno-zachodni. 24 minuty pozostały do godziny 7. Pora na trójkę. Za moment zajrzymy na portale Polskiego Radia. Overflow, population, common poop, but it'll do. Save yourself, serve yourself. World, serve yourself. lesser bands for their party cheesecake, jelly bean, boom, you idiotic patriotic slam button nap. Radio24.pl. Przeczytamy tu m.in. o braworowej akcji lekarzy Instytutu Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, którzy uratowali życie 13-letniej Nadii, która po wypadku samochodowym trafiła do szpitala z pękniętą aortą. Po diagnozie zdecydowano się nie otwierać klatki piersiowej. Dziewczynka trafiła do nas w bardzo ciężkim stanie, bezpośredniego zagrożenia życia, w stanie wstrząsu krwotocznego, mówią lekarze. Uraz aorty to bardzo poważny uraz, bo to główne naczynie odprowadzające krew serca. Lekarze opiekujący się Nadią przyznali, że bezpośrednio po zabiegu stan 13-latki był ciężki, ale w wyniku zastosowanego leczenia systematycznie się poprawiał i obecnie dziewczynka jest już przytomna. Teraz zmieniamy temat. Blisko 2 miliardy złotych trafi do samorządów na wsparcie cyberbezpieczeństwa. Centrum Projektów Polska Cyfrowa we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym NASK rozpoczęło przyjmowanie wniosków w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Każdy samorząd może dostać od 200 do 850 tysięcy złotych. Wysokość dofinansowania oraz udział wkładu własnego są uzależnione od liczby mieszkańców i zamożności jednostki, czyli tak zwanego wskaźnika podatkowego odpowiedniego dla gmin, powiatów i województw. Te inwestycje są bardzo ważne ze względu na nasiloną liczbę ataków ze wschodu, a szczegóły także znajdą Państwo na naszym portalu, jeśli chodzi o dofinansowania. Setki strażaków tymczasem walczą z ogromnymi pożarami lasów w rejonie Aten w Grecji. Powodem wybuchu ognia w wielu miejscach są większe niż zazwyczaj upały oraz silne wiatry. Pożary pojawiają się także na niektórych greckich wyspach, m.in. na Rodos. Na pomoc Grekom pospieszyły ekipy z Polski, Rumunii i Słowacji, a specjalistyczne samoloty wysłały Francja i Niemcy. Najbardziej intensywna walka z żywiołem trwa teraz w rejonie nadmorskich rafinerii. Strażacy starają się nie dopuścić ognia na bliższą odległość od fabryk. Pożary lasów zdarzają się w Grecji coraz częściej. Przyczynia się do nich suche lato, które coraz częściej występuje w tej części Europy. Polskie Radio 24.pl. Twój niewyraźny głos muska się po pięciolinii, śmiejesz mi się w nos. Chcesz mnie obcyganić, czujesz łatwy łup. Jesteś wszak sprytnym złodziejem, nie rzucasz słów na wiatr. Dobrze wiesz, że już wieje. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Ty nie naciągasz strun, ty nie walisz bęben. Każda jednoznaczność według ciebie jest błędem. Bojkotujesz konkret, wystarczy ci jedynie zarys. Cóż mi możesz dać, wiśnie, piołun i kary. Mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy lubią mnie i to mnie zgubi. Twoje oczy.

Rekiny w Bałtyku, proszę Państwa, i to nie jest żart. Atak rekina to motyw dobrze znany z filmów grozy. Pojawił się dużo większy rekin. Spójrzcie na nią. Podpływa 4-metrowa samica. Płynie prosto po jedzenie. Głowa tuńczyka to dla niej przekąska na jeden kęs. Choć obecność tych drapieżników w Morzu Bałtyckim nie jest częsta, to dla niektórych gatunków właśnie te wody są naturalnym środowiskiem. Jakie rekiny żyją w Bałtyku? Pierwszy to rekinek psi. Ryba ta jest raczej niewielka i niegroźna. Mierzy do 100 cm długości i waży około 3 kg. Drapieżnik ten żyje przy dnie morskim, gdzie poluje na skorupiaki i drobne ryby. Drugi to koleń pospolity, to rekin nieco większy, który osiąga do 130 cm długości. Największym bałtyckim rekinem jest lamna śledziowa, znana również jako żarłacz śledziowy. Dorosła lamna śledziowa osiąga nawet do 3,5 metra długości i może ważyć do 200 kg. Tyle Polska, a na świecie o tych najbardziej niebezpiecznych mówi naukowiec, który bada rekiny od lat. Trzy najniebezpieczniejsze dla ludzi gatunki to rekiny białe, żarłacze tępogłowe i żarłacze tygrysie. Wielka trójka odpowiada za około 80% śmiertelnych ataków zapisanych w bazie. Napastnik musi być wystarczająco duży, by zadać poważne rany. Ogólnie samice dorastają do większych rozmiarów niż samce. Według danych portalu sharks.org na terenie Bałtyku zdarzył się jeden atak rekina na człowieka. Ofiarą był rybak przy szwedzkim wybrzeżu, a zdarzyło się to, o proszę Państwa, dawno temu, w 1755 roku. A dlaczego rekiny mogą zaatakować człowieka? I pytanie też, czy człowiek jest smacznym kąskiem dla takiej wielkiej ryby? Przyjmuję hipotezę, że rekiny mają osobowości. To oznacza, że każdy rekin jest wyjątkowy. Większość rekinów nigdy nie odważyłaby się zaatakować człowieka, ale może się znaleźć niewielka grupa dysfunkcjonalnych zwierząt, które to zrobią. Nazywamy je problematycznymi jednostkami. Proszę się nie zbliżać do rekinów, w przeciwnym razie będziemy musieli nakręcić swoją wersję kultowego filmu Stevena Spielberga. 8 minut do 7. Zawsze chciałem znaleźć swoje miejsce. Nie wiem, czy to aktualne jeszcze. Nie wierzyłem, że się wbiję w branżę. Pewnie dlatego dziś nie chodzę na melanżę, bo co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Tęsknię za Nirwaną w MTV. Komu mogę się wypłakać? Dobrze wychowany na CD. Przez 90 lata. No. Co tu po mnie? Co tu po mnie? Chcę więcej. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że jednak z grubsza jest okej. Zdecydowanie za szybko. Czas serwuje nam przyszłość. Choć nie wszystko mi wyszło, dalej pozostaję optymistą. Warto myśleć dobrze. Myśleć dobrze. Nic więcej. Przyjaciele, dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat. Jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze. Kim jestem? Jeszcze nie mówię ostatniego słowa. Choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować. Byle po wszystkim móc powiedzieć, że